الحمد لله وكفى سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوحى ربك إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جنا دوستانو درود شریف آوندا ہے او پڑھو تے باقی دے چھپو والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا راحت العاشقین معذر سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا تو بعد دعا ہے خالق کائنات جل و علا فقیر دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے نفسانیت اور شیطانیت تو محفوظ و مسوم فرمائے مختصر محفل بسلسلہ شادی ختم قرآن مجید اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دی مقدس کلام نو ساڈے دوستاں دے بیٹے نے اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے. اس خوشی دے اندر انہاں نے اس ویڑے نو سجایا ہے. وحدہ لا شریک مولا اس حسن نیت دی بہتر جزا عطا فرماوے. عزیزان گرامی, میں اسے مناسبت نہ عظمت اتباع قرآن مختصر وقت بیان کراں گا. اللہ جل مجدہ الکریم میرے پلیت سینے نو پاک فرما کے شرع صدر عطا فرما. میں آیا ہے کریمہ سورہ نحل دی تلاوت کی تھی. اللہ جل شانہ نے اپنی اس پر حکم کتاب دے اندر اس آیہ کریمہ اچ انتہائی حکیمانہ انداز اچ شہد دی مکھی دا ذکر فرمایا ہے. تے بڑی تفصیل نال ذکر فرمایا ہے. اس وچ حکمت ہے کہ انساناں دے واسطے جڑے اپنے آپ دا اشرف المخلوقات ہون دا دعویٰ رکھدے نے انہاں واسطے اس چھوٹے جے جانور دے اندر بہت بڑا سبق پیا ہے. ساریاں گلاں چھڈ کے بندہ ایکو اس مکھی دی اقتداء تے پیروی چا کرے نا تے وہ بھی دوواں جہاناں وچ کامیاب ہو جائے گا. علم و بس کریو یار ایکو الف تیرے درکار. بلے شاہ فرماؤں دا ہے اکو الف تیرے درکار. بندہ چلن والا ہوگی نا, نیت خالص ہوگی, بدنیتا بندہ نہ ہوگی. بدنیتا ہوگی تو پھر پاوے سارے زمانے دیا کتابہ گھوڑ کے انہوں پیا دیو نا تے ان دے اندر تبدیلی ہوں دی نہیں. تے جی بندہ بدلن والا ہوگی نا, موم وانگوں دل ہوگی پتھر وانگوں نہ ہوگی, تے سونے رب دی ایک ایک گل خدا دی قسم انسان دی تقدیر بدل کے رکھ چھڑ دی. اور یاد رکھنا اے قرآن حکیم اعلان ہدایت تے سب واسطے وے, اعلان ہدایت سب واسطے وے, مگر عملی ہدایت صرف ایمان والیاں نوں عطا کردا ہے. جنہیں سننا ہے تے من لینا ہے, اصل تے انہیں ہی فائدہ لینا ہے نا قرآن تو. جنہیں سنیا دے کنڈ پچھوں سٹ دیتا چھڈو یار, پرانی جی کتاب ہے, 1400 سال ہو گئے نے, ان دے اندر کوئی نویں زمانے دی گل کرنی چاہی دی, انہوں کی لبنا ہے اس قرآن چھو. تے جنہیں اس قرآن چھ ایمان دی نظر نال ویکھنا ہے, خدا دی قسم کر کے آنا زمانہ جویں جویں گزر رہا ہے, زمانہ پرانا ہو رہا ہے, رب دے قرآن دی شان نوی تو نوی ہو رہی ہے. لا تنقضی عجائبہ, اس دے عجائبات ختم ہوندے ہی نہیں. تو ہن اور ویکھو بھی وحدہ لا شریک مولا نے اس مکھی دا ذکر جو کیتا ہے تو اوندے اوندے کیڑے کیڑے کام دا ذکر کیتا ہے, کس فعل دا ذکر کیتا ہے, کس صفت دا ذکر کیتا ہے اللہ نے. ہن اس آیہ کریمہ دے اندر ایک تے اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ شہد دی مکھی نو جو اے کمال ملیا کھڑا ہے کہ او ایک ایسی شے کہہ کر دیئے الٹی کر دیئے منہ وچوں یا ڈنگ والے پاسوں دیندی ہے جو بھی ہے اس نو ایک کمال کس شے نال ملیا ہے اللہ نے سایہ کریمہ دسیا ہے کہ جیویں میں اس مکھی نو آکھیا ہے اس میرے آکھے دی فرما برداری کیتی ایک کمال میری فرما برداری دی وجہ نال لئی کھڑی ہے کہ ایسا شہد دے وچوں پیدا پیا ہوندا ہے کہ جس شہد دے بارے خالق کے کائنات فرما دیتا ہے فیہ شفاء للناس جنوں سبحان اللہ آ جائے نا وہ کہہ دیا کرو سبحان اللہ آ جنوں آندی جے دی زبان تے نہیں چڑھی وہ بیچارا معذور ہے وہ چوپی رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس آیا ایک ویکھو اللہ نے فرمایا یہ دے اندر لوگاں واسطے میں شفا رکھی فی ہے شفا للناس طب والے جڑے بھی ماجون تیار کردے نے شاید ضرور پاندے نے اونج بھی کئی بیماریاں دا علاج تے سوکھا جا جے دے اندر مشکل نہیں کوئی لکھاں کروڑاں روپے لگ جان بندہ بھی نکارا ہو جائے تے گھر بھی چگا خالی ہو جائے تے تاں بندہ اٹھے نہ وہ گل بھی کونی ہے بھی سوکھا جا ہوں گل سمجھنے والی ہے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دے اندر خاصیت کہڑیاں رکھیاں نے جنہ دی وجہ نال انہوں یہ مقام ملیا کھڑا ہے مکھیاں سہ اڑدیاں پھردیاں نے کوئی گوند بہندی ہے کوئی کتے بہندی ہے کوئی کتے بہندی لیکن انہوں کیڑا کمال کیڑی وجہ نال ملیا کھڑا ہے صدقے جاواں کہ اتباع وحی خدا اس نے کیتی ہے تے مقام مل گیا ہے کہ قرآن دیاں سورتاں وچوں ایک سورت دا نا ہی شہد دی مکھی والی سورت ہے سورہ نحل ہے ہن کیویں اللہ ارشاد فرماؤندا جل شانہ واوحا ربک الی النحل تیرے رب نے پاک محبوبہ تیرے رب نے وحی کیتی ہے خفیہ گل کیتی ہے جڑی دل چ پا دیتی ہے شہد دی مکھی دے اوحا ربک الی النحل ویخ اس وحدہ لا شریک دے کمال اللہ فرماؤندا ہے محبوبہ تیرے رب نے شہد دی مکھی ول وحی کیتی ہے اندے دل وچ گل پا دیتی ہے کیڑی گل رب فرماندا ہے پیا پائیے میں انتا خری من الجبال بیوتا نی مکھیے پہاڑا دے وچ اپنا گھر بنا پہاڑا دے وچ اپنے چھگے پا لے ومن الشجر اور درختاں دے وچ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ تے لوگ جڑے مکان بناؤں دے نے مکانا دیاں چھتاں وچ جڑیاں تھاواں لوگ بناؤں دے اونا دیاں چھتاں دے اندر اس انیک عبارت دے اندر رواہ دولا شریک مولا نے ربی کائنات نے اس شہد دی مکھی نو اپنے رہائش دے مقام دسے نے کہ تم اپنی رہائش انہاں تھاواں تے کرنی اترے تھاواں رب نے بیان فرمائیاں نے ایک تھاں فرمایا پہاڑ دوجی تھاں درخت تریجی تھاں مکان دیاں چھتاں اللہ دے بندیا غور رکھنا قربان جاواں ہن اس مکھی نے جڑی ویکھنے دے اندر بڑی چھوٹی جئی ہے توجہ رکھنا ویکھنے دے اندر بڑی چھوٹی جی اللہ نے بنائی ہے اس شہد دی مکھی نے اللہ دے اس حکم دی کیویں فرما برداری کیتی ہے؟ جا زمانہ پھر لے تینوں مکھی دا مقام تے رہائش نہ تنہ تھاواں تو ادھر ادھر نہیں دسے گی۔ مکھی جدوں وی ڈیرا لاوے گی، شہد دیاں مکھیاں جدوں وی اپنا چھتا بناون گیاں، جدوں وی اپنا گھر بناون گیاں، تے انہاں نے ہمیشہ یا پہاڑاں وچ ڈیرا لاونا ہے، پہاڑاں دیاں غاراں دے اندر جا کے پتھراں نال لگ جا لگ کے بیٹھ جاندیاں نے، یا درختاں نال لاون گیاں، یا جناب جی مکاناں دیاں چھتاں وچ لوک کے پرانے جناب مکاناں دیاں چھتاں دے اندر جتھے بندے کٹ وٹ جاندے نے اوتھے بہ جاندیاں نے۔ ذرا غور کرنا ہے جی، انہیں اللہ سونے دے اس جناب الہام تے وحی دی فرما برداری کیتی ہے، رب انہوں سکھایا نہیں مکھیے تینوں میاں نہ وا پیا، تو ترے تھاواں تے گھر بناونا ہی تے انہیں تینے تھاواں دے گھر بنایا، چوتھی تھاں تے مکھی نوں نہیں ویکھے گا، کیونکہ وہ فرما برداری پہ کر دی اپنے وحدہ الا شریک مولا دی، جتھے رب آکھیا اوتھے بہندی ہے پئی، جتھے رب روکیا اوتھے نہیں بہن لگی، جتھے مولوی گہرات نے آکھیا گھر پا لے انہیں اوتھے کلی پائی ہے، دوسری تھاں پاویں سونے دی لمکا کے رکھ دے، سونے دی تھاں دے اوتے شہد دی مکھی نہیں بوے گی، انہیں اوتھے ہی بہنا ہے جتھے وحدہ الا شریک مولا نے بہن دا حکم کیتا ہے۔ توجہ رکھنا، ایتھے مولا نے انہوں رہائش دا حکم دتا ہے، کدا رہائش دیاں تھاواں رب نے دسیاں نے، نی شہد دیئے مکھیے تو کتھے بہنا ہی، گلاں نو ذہن دے اندر بٹھان دے جایا جے نتیجہ بعد وچ کڈانگے کہ ساڈے واسطے سبق کی ملدا ہے۔ قربان جاواں، ہن توجہ فرما، اگے رب پیا فرماؤندا ہن ارشاد ہو رہا ہے، مکھی نو حکم ہو رہا ہے او دی خوراک واسطے، پہلو رہائش واسطے ہن خوراک واسطے، خوراک واسطے بھی رب شرط چلائیے، ثم کلی من کل الثمرات، مزہ نہیں آیا، ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ، او وحدہ لا شریک مولا پھر انہوں پہ فرماؤں دے، نی مکھیے کلی من کل الثمرات، سارے پھلاں تو کھایا کر، ہر قسم دے پھل نو چکھیا کر، پھلاں نو پھلاں دے پھلاں نو چکھیا کر، توجہ رکھنا، پھلاں نو چکھیا کر دے پھلاں دے پھلاں نو چکھیا کر، اس انہیں ایک لفظاں دے اندر وحدہ لا شریک مولا نے او دی حد بندی کر دیتی ہے خوراک دی، کہ تیرے واسطے میں خوراک بنائیے، تو انہاں نو کھانا ہی، انہاں تو ود نہیں کھانا ہی، اس تو اگے نہیں جانا ہی، خدا وحدہ لا شریک دی قسم کر کے بیان، ہن او دے اگے سونے دے کشتے مار کے رکھ لے، مکھی نہیں کھاوے گی، جویں دے مرضی خوراکاں اگے رکھ لے، مکھی نہیں کھاوے گی، جتھے رب سونے انہوں فرما دیتا ہے انہیں اوتھے ہی کھانا ہے، اوتھوں ہی اپنی خوراک اپنے پیٹ دے اندر جمع کر لینی ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، اے وعدہ الا شریک مولا سونے نے اس نو اے حکم فرما دیتا، تے اگے ہن جناب رب سونے نے او دے واسطے راہ مقرر کر دیتے، کہ اے مکھی ہن راہ کیڑے تے جانی تے آونا ہی، جدوں نکلنا ہی تے کیڑے راہ تے ٹر کے جانا ہی، تے جدوں واپس گھر وال آونا ہی تے پھر کیڑے راہ تے آونا ہی، ہاں جی رب سونے نے او دے واسطے لائنا مقرر کر دتیاں نے، ادھر ادھر انہیں راہ تو آنا نہیں۔ توجہ رکھنا ذرا، انہاں لفظاں نو قرآن نے انج بیان کیتا، فصلو کی سبولا رب کے، فصلو کی سبولا رب کے ذلولا، نی مکھیے چل انہاں راواں دے اتے جڑے تیرے رب والے راہ نے، سبولا رب کا ذلول رب کے ذلولا، اپنے رب دے راواں دے اوتے چل پاؤ، ٹر پاؤ ذلولا، نہ جناب جدھر موڑ دا ادھر مڑ دی جاویں، جدھر تینوں چلاوندا رب ادھر چل دی جاویں، جڑے راہ تے رب تینوں ٹورے ادھر ٹر دی جاویں۔ ہاں جی جناب، اس ذلولا دا معنی دسیا گیا ہے، توجہ رکھنا بھائی، ہن اینا جناب اللہ سونے وحدہ لا شریک مولا نے تین تربیتاں تین حکم فرمائے نے، مکھی نوں ایک رہائش دے بارے فرمایا سو، دوجا خوراک دے بارے، تیجا رستے دے بارے، آن جان دے بارے تے جانا ہی تے واپس آنا ہی توجہ رکھنا ہوں جدو مکھی نے انہاں تینا چیزاں دے اتے پابندی کیتی ہے انہاں تینا چیزاں دے اتے اللہ سونے دیا گلاں دے اتے انہیں کلی ڈالی ہے ہاں جی انہیں رہائش ہوئی اتے پائی جتے مولا نے آکھیا ہے خوراک ہوئی اتھو لئی ہے جڑی مولا نے فرمائی ہے رب نے فرمایا تو انہاں تو حاصل کرنی خوراک تے جناب راواں وی انہاں تے پمی ہے جتے رب رب مولا کریم انہوں چلاندا ہے پیا ذرا توجہ فرماؤ اس تو بعد او دے پیٹ دے اندر وہی خوراک توجہ رکھنا وہی خوراک جڑی مکھی کھاوے پخانے والی او دے اندر یہ شے پیدا نہیں ہو سکتی حالانکہ او دے اتے پر وی لگے نے ہاں جی او دے اتے وی سارا کچھ منہ وی ایک جیسا رب نے بنایا ہے لتاں وی رلدیاں نے سارا کچھ رلدا ہے مگر او دے وچوں ویکھ لے کی نکلدا ہی پیا بیماری نکلدی او بیماری او دے وچوں نکلدی او تائیں حکم ہے جدوں جناب اے مکھی ڈگ پوے سالن دے اندر جدوں مکھی سالن دے اندر ڈگ پوے خوراک دے اندر ڈگ پوے میرے کملی والے حبیب سرکار نے فرمایا انہوں ڈوبا دے دیو انہوں ڈوبا دے دیو جناب ڈوب کے دے پھر کڈ لو کملی والے تو پوچھا گیا حضور کی گل ہے دے چ ماجرا حکمت کی ہے آپ نے فرمایا اے دے ایک پر دے اندر بیماری رب نے رکھی ہے اے دے ایک پر دے اندر بیماری رکھی ہے دے ایک پر دے اندر شفا ہے اے جدوں جناب جاندی ہے تے پر شفا والا اتے رکھ دیئے دے بیماری والا خوراک دے وچ پا دیندی ہے انہوں ڈوبا دے دیو تاکہ شفا والا پر وی وچ پے جاوے توجہ رکھنا اللہ دے بندیا ہن کی وجہ ہے اس دے اندر بیماری آ گئی خوراک وہی کھا کے پاویں آوے گی مگر اندے وچوں بیماری پہ نکل دیئے کیونکہ ہر پاسے منہ مار دی پھر دی ہر پاسے منہ مار دی پھر دی اے دے خوراک دی اے دی رہائش دی کوئی قید نہیں سمجھنا اے رہن دے اندر بھی بے قید ہے اے خوراک دے اندر بھی بے قید دے آزاد لگی پھر دی ہے بے واسطے کدی جناب تینو تندیاں دے بیٹھیاں نظر آندیاں نے کدی مکان دے نال چمبڑ کے بہ جاندیاں نے کدی جتیاں دے اتے بہ جاندیاں نے یہ واسطے کوئی شرط نہیں کوئی قید نہیں رہائش دی قید بھی انہیں قبول نہیں کی تھی توجہ رکھنا خوراک بھی آزاد کدی ادھر منہ مار کدی گوں تے منہ مار لوے کدی شہد دے بہ جاوے کدی حلال تے کدی حرام دے ہر پاسے منہ مار لیں دی ہے راہ بھی ادھیا مقرر نہیں جدو انہیں اپنے آپ نو آزاد رکھیا ہے انہیں اپنی آزادی دی وجہ نال محرومی لے لئی ہے اور جڑی شہد والی مکھی انہیں اپنے آپ نو مولا دے قیدی چا کیتا ہے رب پیا فرماؤندا یا خروجو من بطونها شراب فیہ شفاء للناس اللہ فرماؤندا ہے میں انہاں مکھیاں دے ٹھڈ وچوں جنہاں اپنے آپ نو قیدی بنایا کی بنایا قیدی بنایا اپنے آپ نو پابند رکھیا ہے وحدہ لا شریک مولا دا اوحا ربک الی النحل مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے تاکہ جاگ دے رہو کیونکہ قوم سو چھتی جان دی مر جدو سو جاوے نو جگانا اوکھا مر جدو جاگ پوے موڑے دا سونا بھی اوکھا خدا کرے قوم جاگ پوے قربان جاوا اللہ دیا بندیا ضمیر نو جگا لے گل نو سمجھ لے وحدہ لا شریک مولا دی گل لئی ایڈا حکیم ذات ایڈی حکمت والی ذات جنہیں ستے آسمانا نو بغیر ستونا تو کھڑا کر دتا ہی جنہیں زمین نو وشا کے جناب فرش بنا دتا ہی تیرے واسطے قربان جاوا تے انڈے وانگو پانی دو تے کھلوتی ہے وحدہ لا شریک مولا دیا کاریاں گریاں او دیا حکمت بھریا گلا جڑیاں قرآن دے اندر کیتیاں نے جنہوں اسا اوارا پہ سمجھنے آنے دی گل نو سمجھے گا تے پھر پہنچے گا حجی مولا کریم ساڑھے نلکی پیا فرماؤں دائے شہد دی مکھی نے ترے قیدہ قبول کی تیاں نے مولا کریم نے ایک قیدو دے واسطے رہائش دی رکھی ہے دوسری قیدو دے واسطے خوراک دی رکھی ہے تیسری قیدو دے واسطے راہ دے چلن دی رکھی ہے تینہ قیدہ نو اس مکھی نے قبول کیتا ہے اللہ پیا فرماؤں دائے نی مکھی ہے تیرے تے ہونی نام کرنے ہو تو ساڈی من لئی او اسا تیرے تے انعام دی بارش کر دینے ہاں کی بھی نام پیا کردا ہے یخرج من بطونها شراب میرے خیال دے سبحان اللہ زبان تے نہیں پکیا کھڑا اس واسطے ذرا اوکھی پی لگدی ہے گل ذرا جنوں میں ایہو ہی کراں گا بھئی اج تسی پکا لو جے پھر کدی جوڑ ہویا نا تے پھر ٹائم سر سبحان اللہ آکھدا کرو گے سبحان اللہ تے دعا کرو یہ زبان ساڈی اسے پاسے لگ جائے تے ہے گل اونج چنگی کی خیال ہے ہیں مڑ جائے اس پاسے تے بڑی چنگی گل جی کیوں اس واسطے کہ زبان نو اللہ نے اسے مقصد لئی بنایا ہے سبحان اللہ ہائے ہائے اللہ فرماؤں دا یا خروج من بطونها شراب مختلف الوان ہن انہا مکھیاں دے ٹڈاں دے وچوں ایسا مشروب نکل دا ہے مختلف الوان جنہ دے رنگ وکھرو وکھرے نے کوئی شہد کس رنگ دا کوئی شہد کس رنگ دا سارے علاقیاں دے شہد ایک جیسے نہیں ہوندے ذرا غور نال سمجھنا اس وحدہ لا شریک مولا دی کاریگری دا اندازہ لگا ایک پانی ہے کی ہے بولو تو صحیح نا ہے پانی پھول گلاب دا ہے تو مٹی وچ مٹی اوتھے دی اوتھے ہی رہندی تسا ویکھیا ہے ایک سو بوٹا کٹھا لا دیو یا شری دا درخت ہوے یا پیپل دا درخت ہوے بور دا درخت پاویں وگڑے دے اندر پھیلیا ہوئے نا اس تھاں تو کدی مٹی کٹی نہیں کٹ جاندی جے ہی گل ہوندی تے جدوں اسا فصلاں کٹ کٹ ویلے ہونے آ تے سال تو بعد اوتھے ٹوئے پے جانے سا کی خیال مگر ہمیشہ پوئیں زمین اوتھے دی اتھے ہی رہن دیئے وحد اولا شریک مولا دا کمال کاریگری اس رب دی کہ اس مولا نے صرف پانی نال ہی سارا کچھ تیار کر دینا صرف پانی دینا اور اوہی پانی آیا گلاب دے پھلا وچ گلاب دے پھلا وچ آیا تے خوشبو دین دائی جدو مکھی انو چورس لین دیئے پھر شہد بن دئی اودے ٹھڑ دے اندر آ کے اینے مرحلے اگر طے کر لیندا ہے او رب دے بندے او بے عقلی نہیں سمجھے گا شہد دی مکھی دا کمال ہے بے عقل وی سمجھے گا گلاب دا پھل کڈا سونا ہے عقل والا پہنچ جاوے گا سونیا جن نے پانی نو اینے رنگ دتے نے تو ہی وحدہ الا شریک ہو سکنا ہے سبحان اللہ وہ سونیا کمال ہو گئی یہ تے ایسا پہنچ گیا اصل گل پانی دی نہیں اصل تو ہی ہے ایتھے تے خواجہ غلام فرید نو پوچھ کے دیکھنا کوٹ مٹھن والا آندا ہے آپ فرماندا ہے ہر صورت وچ آوے یار ہر صورت وچ آوے یار ہر صورت وچ آوے یار کر کر ناز ادا لکھ وار اے ناز اسے دی ذات دے نہیں او دے فیل مبارک جڑا بے عقل ہے او اس مصنوع تے رہ جاوے گا بنی شے تے رہ جاوے گا عقل والا بناون والے تے کر پہنچ جاوے گا کی خیال ہے عقل والا جڑا ہی جنوں رب سونے نے دل والی اکھ دتی ہے او پھل نو نہیں ویکھے گا پھل دے بناون والے نو پارکاں پھر کے آ جان گے بے عقل دل دے انے میرے وانگوں جڑے نے انہاں نو کوئی شے اتھوں دسنی نہیں اوے جے داتا گنج بخش ورگا ٹر کے جاوے خدا دی قسم انو ہر ہر شے دے وچوں وحدہ الا شریک دے جلوے نظر آوندے نے ایمان نال گل صرف دل دی اکھ دی اور اکھ ضرور ہے جڑا نہیں ویکھ سکدا اودی اکھ دا فطور ہے گل سمجھ نہیں آئی ویکھو میں ایک مثال دین لگا بندہ سوندا ہے نا اکھا بند ہو جاندی ہو جاندی ہے لیکن چنگے مندے خواب ویندا جے روح پیڑی ہووے تے سلطان وہی دسدا ہے فلماں کدی ادھر مار دار دڑا لالا لولو کر دے تے جے چنگی روح ہووے تے سُتیا مدینے اپڑیا ہوندا ہائے ہائے سُتیا اللہ دے ولی نو پیا ویندا یار میں کعبہ شریف گیا پھردا ساں یار میں جنت نو ویکھدا سوں سوال اے اٹھدا اے پیا گل سمجھنا سوال اے وے اکھاں بند نے اتلیاں او آندا اے میں سویرے اٹھ کے آکھدا اے راتی میں آ کچھ ویکھیا اے او چلیا اکھاں بند سن ویکھیا کیڑی شے نال ہی سبحان اللہ معلوم ہویا کوئی اکھاں ہیں جنہاں نو رات نو ستیاں دس پیندا ہے او چلے اوہی تے اکھاں نے دل والیاں جنوں فقیر کھولن دے وچ رہندا ہے کہ آ باندھی رہن چنگا ہے اندر دیاں کھل جا ہن جنہاں دی اندر والی اکھ کھل جاندی ہے ہر ہر شے دے وچوں مولا علی مشکل کشا فرماوندے نے وف فی کل شے لہو آیتوں تدل اللہ واحد مولا علی فرماوندے نے ہر شے دے اندر رب دی توحید دی دلیل دسدی ہے کہ واقعی کوئی سونیا تیرے نال دا کوئی ہے ہی نہیں آیا توجہ فرما اللہ دے بندے فی شفاء الناس اللہ فرماؤں دے ان جیڑا مکھی دے ٹھڈ وچوں مشروب نکل دا ہے اس دے اندر لوکاں لئی شفا ہے لوکاں لئی فی شفاء للناس اس دے اندر لوگاں لئی شفا ہے اگے فرماوندا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون تے انہاں گلاں وچ جڑیاں رب آندا میں کیتیاں نے نشانیاں نے میریاں میرے پہچانن دیاں میری معرفت دیاں نشانیاں نے پر اس قوم آستے جڑی قوم تفکر کر دیئے سوچ دیئے فکر کر دیئے کادہ فکر کر دیئے فکر کر دیئے رب سونے دی پہچان واسطے او تفکر میرے کملی والے نے فرمایا تفکر و ساتن خیر من عبادت ستین سنا حضور نے فرمایا ایک چاٹ رب سونے دی عظمت دے شان دے اندر سوچنا 60 سال دی عبادت نالو افضل ہے 60 سال دی عبادت کردا رہے نا بندہ لیکن بن سوچے تے بغیر تفکر تو ہوے رب دی عظمت دے جلوے دل وچ نہ اون ایویں لگا رہے جویں ٹگا لگا ہوندا ہے کھو دے اوتے تے تے چکر تو چکر تے چکر تو چکر اونے کیڑا سفر طے کر لینا ہے خدا دیا بندے نا اللہ فرماؤندا ہے جیڑی قوم تفکر کر دیئے سوچ دیئے جیویں مولا علی سوچ دے سا جیویں صدیق اکبر سوچ دے سا جیویں حضرت فاروق آزم سوچ دے سا کہ ایتھے تفکر تو مراد گل سمجھنا تفکر تو وہ تفکر ہے جیڑا نبی سرور کیتا ہے حضور دے غلاما کیتا ہے کیونکہ قرآن نو سمجھیا ہی کملی والے نے کی خیال صاحب قرآن ہی قرآن نو سمجھیا نا تے اونا تفکر جویں کیتا ہے گل سمجھنا تے پچھلا لفظ قرآن دا دسدا ہے لا آیت القومی یتفکرون نشانی ہے کادے واسطے نشانی ہو چلیا نشانی کسے آن ڈٹھی شاید ہی دتی جاندی کی خیال ہے اور میں تو آنو گل سمجھنا میں تو آنو ویکھن دیا سامنے شباز صاحب آو بیٹھے نے تو میں کیا نشانی دسا نا تو آنو تو سا ہی ویکھن دیا جے میں نہیں ویکھن دیا پھر نشانی دسا نا کی مطلب میری گل نہیں سمجھا نشانی اس شاید ہی دسی دیئے جنہوں ویکھیا نہ ہوئے او دنیا دیا چیزاں دے چلے آوے نا پھر نا ہے انہ دی نشانی دا کی مطلب ہے رب آندر میں غیب الغیب ذات ہوں جنہوں کسے نہیں ویکھیا جی میں نو ویکھنا چاہنا ہے تے میریاں نشانیاں نو ویکھ کے تے میرا پتہ لال ہے تو واقعی ہے ذات ہے ہن گل سمجھنا ایتھے رب نے پیچھے اللہ نے فرمایا وہی کیتی رب نے مکھی والے الہام کیتا ہے اندر دل وچ گل پائی ہے رب سونے نے کی گل پائی تین گلاں رب نے پائیاں نے ایک فرمایا پہاڑاں دے اندر تو اپنا مکان بنا اپنے گھر مکان پہاڑوں دے اندر بنا، درختوں وچ بنا، چھتوں وچ بنا، تیسری دوسری شے اللہ نے فرمایا تو جا کے جناب پھلاں نو کھا، پھلاں دے پھلاں نو کھا، توجہ رکھنا ذرا، یہ تیسری شے اللہ نے فرمایا جڑے رستے دے سبول ربک اللہ دے اپنے رب دے رستیاں دے چل پاؤ، وہ چل کے جناب جاندی ہے تے واپس آندی ہے، ہن ایک خاصیت رب نے ایک اور رکھی ہے نا مکھیاں دے اندر، ذرا توجہ رکھنا، ایک خاصیت بڑی عجیب سونے رب نے رکھی ہے انہاں مشاہدیاں مکھیاں دے اندر، ایک انہاں دے اندر ہوندا ہے انہاں دا امیر تے سردار ہوندا ہے، رئیس ہوندا ہے جے دے تابع دار ہوندیاں نے ساریاں، اونوں یا سوب نہلا کیا جاتا ہے عربی دے اندر، یا سوب نہلا کیا جاتا ہے عربی دے اندر، وہ انہوں دا امیر ہوں، انہوں دا وڈا ہوں، انہوں دا سردار ہوں، انہیں جناب جدھر جانا ہوں اگوں وہ چلتا ہے پچھوں یہ چلدیاں نے، توجہ رکھنا خدا دیا بندیا، ایک انہوں دے اندر ایک چوتھی شے صفت خاصیت آ گئی کہ تین حکم میں نے رب دے مننے نے، چوتھی شے مولا سونے نے انہوں جڑی سمجھائی ہے کہ اپنے وڈے کی پیروی کرنی جے، اپنے آقا کی پیروی کرنی جے، اپنے مالک دی پیروی کرنی جے، جڑا تہاڈا میں وڈا امیر بنا دتا ہے دی پیچھے چلنا جے، او جدھر جاندا ہے ادھر ادھر پیچھے لے کے جاندا ہے، یاسوب النحل جنوں آکھیا جاندا ہے، او ذرا موٹی مکھی ہوندی ہے باقیاں مکھیاں نالوں ذرا چوکھی ہوندی ہے، ہاں جی رنگ دی موٹ جناب رنگ دے اندر انہاں ورگی، مگر جسم جسامت دے اندر تھوڑی موٹی ہوندی ہے، اونوں جدھر جدھر اونے جانا ہے، پچھلیاں نے سارے نے اسے پاسے جانا ہے، جس تھاں تے پہلا جانا ہے کھان پین واسطے اونے ہی جا کے راہ دسنی انہاں نوں، اونے راہاں وکھانیاں نے پیچھے نہ ٹر ذرا توجہ رکھنا اللہ دیا بندیا، ہن مولا کریم سونے نے انہاں دے اندر کی کاریگری رکھ دتی ہے کہ جدو چھتا اپنا بناؤندیاں نے ویکھ چھتا ایسا بناؤندیاں نے کوئی مائی دلال سائنسدان ایسا نہیں جم سکدا جڑا اودے نال دا چھتا تیار کر کے وکھا دے وے، اودے نال دی جناب اودا گھر تیار کر کے وکھا دے وے، اے رب سونے نے وحدہ لا شریک نے مکھی دی فطرت دے اندر رکھ دتا ہے، مکھی دی فطرت ہی جناب تعلیم رب نے فرما دتی ہے جڑی گھر وی اپنا تیار کر لیندی ہے، اے جناب تینے حکماں دی جدوں انہیں پابندی کر لئیے، توجہ رکھنا تینے حکماں دی جدوں پابندی کر لئیے، اللہ سونے نے اودے تے انعام کیتا ہے، اودے پیٹ دے وچوں ایسی جناب ایسی چیز مولا کریم نے کڈ دتی ہے، ایسا مشروب پیدا فرما دیتا ہے جس مشروب دے اندر شفاواں ہی شفاواں رکھیاں نے، کائنات دے جناب طبیب اس دے اندر اتفاق کردے نے کہ واقعی اے دے اندر شفا رکھی گئی ہے، توجہ فرمائے کملی والے سرکار دے کول ایک شخص آیا، عرض کیتی سونے محبوبہ میرے ٹھڈ دے اندر درد پئی ہوندی ہے، ہاں جی سرکار نے فرمایا شہد جا کے استعمال کر، انہیں شہد استعمال کیتی تے جناب شفا نہ ملی، آن کے عرض کیتی سونے انہوں شفا مینوں شفا نہیں ملی، یا یارہ نے آن کے عرض کیتی سونے انہوں شفا نہیں ملی، حضور نے فرمایا صدق ربی وکذب بطنک، تیرے ٹھڈ جھوٹ بولیا ہے رب سچ بولیا ہے، رب آندا شفا ہے تیرا ٹھڈ نہیں پیا مندا، جا کے پھر دیو، جدوں پھر جا کے دتی دے شفا مل گئی، ہاں جی اللہ سونے دی گل دی تصدیق ہو گئی، وحدہ لا شریک مولا نے دے اندر شفاواں رکھیاں نے، اوے بندے رب دے ذرا توجہ رکھنا، انہیں جناب پہلی شرط اللہ سونے نے پہلی قید سنگلوں دے گل دے اندر پا دیتا ہے، اینی گل انہوں سمجھا کے نی مکھی ہے ہر تھاں تے اپنا گھر نہیں پاؤنا، آشیانہ ہر تھان تے نہیں باؤنا، مت کسے پہری تھان دے پا بوئے تے پچھتا ہوئیں گی، کوئی شہ نہیں ہو لبنی، شفا بیماری بے بدل جائے گی، عام تھاواں دے گھر نہیں بناؤنا، آشیانہ بناؤنا ویکھ لے، انہیں گل من لئی، خدا دیا بندیا خوراک دی خر شرط رب نے رکھ دیتی، خوراک عام نہیں ہو کھانی، ہر تھان تے نہیں ہو بہنا، ہر خوراک نو استعمال نہیں ہو کرنا، اور تیسری گل رستے بھی جڑے دسے نے نہ راواں تے چلنا ہی، اور رب دیا بندیا جے مکھی رب سونے دے حکم دی تابعداری کرے وہی دے پیچھے چل پوے، رب دی گل دسی دے پیچھے چل پوے، تینے قیدا قبول چا کرے، آزادی اپنی چھڈ دے، اس مکھی دے اندر شفا بن جاندی ہے، اوے حضرت انسان ہے تو اشرف المخلوقات ہو کے، جے رب سونے دی اس وحی دی پیروی کرے جڑی وحی تیر سپارے دی شکل دے اندر قرآن نو اتر آئی، اس وحی دی جدو انسان پیروی کرتا ہے توجہ نال سننا یہ پیچھے جڑا چلن والا ہوے گا یہ پیچھے جڑا چلن والا ہوے گا جویں انہیں قیداں دسیاں نے انہاں قیداں نو پورا کرے گا آزاد نہیں بنے گا انہاں دوجیاں گوندے بہن والیاں مکھیاں وانگوں آزاد نہیں بنے گا اپنی رہائش دی وی اس خیال نال بناوے گا کسے ایسی تھان تے رہائش نہیں بنا بیٹھے گا جتھے دین دا بٹھا بہ جاوے میرے کملی والے سرکار نے فرمایا اتلو بل جار قبل الدار تیرے لئی ہن وہی آئی کھڑی ہے شرط آ گئیاں نے حضور نے فرمایا گھر لین تو پہلو ہمسایا ویکھ لے گھر لین تو پہلو گل میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ناراض تو نہیں بیٹھے نا چلو جی ناراض ہو جاؤ گے تو دانے کہڑے نکلو گے میرے آل اللہ دے بندے میں گل تو سنا کے جانی گل ذرا سمجھنا خدا وا دے لا شریک دی قسم ہے رہی زندگی تک دل دے اندر سرور قائم رہے گا کیونکہ جسم دیاں چیزاں استعمال کرنے نال لذت ملدی ضرور ملدی اگر روح دیاں چیزاں نال وی لذت ملدی ہے جسم دی چیز منہ وچوں لنگ جائے جسم تے پا لو استعمال کر لو وہ لذت مل محسوس ہوندی ہے ذرا چھیتی تے روح والی شے دی لذت تے آوندی ہے مگر آوندی دیر نال لذت ضرور آوندی ہے تن نوں وی لذت آوندی ہے من نوں وی لذت آوندی ہے مگر فرق اینا ہے تن دیاں لذتاں چٹ دا چٹ من دیاں لذتاں ساری زندگی کی خیال چرگا جنہ مرضی سونے تو سونا سٹیم روسٹ چکن روسٹ بروسٹ جنہ مرضی وڈے ہوٹل دا جا کے کھاؤ نا اے منہ چ لنگے گا منہ چ ساری لذت اسی ویلے ختم پھر وہ لذت ویکھنی ہوے تو جدو جا کے لیٹرین جانا نا اس لیے ویکیا کر بھی کیڈی لذت ہوتی وہ اگلے دن میں جانا سا پیا تو میرے بہلی سن دو چار اسی لنگے گٹر آ گیا گٹر گٹر دی بو بڑی تو وہ جناب استاد جی مر تھان گئے میں کہا کوئی نہ پتر یا اپنا ہی مال جے گھبرا دے کیوں جے یہ سارا اپنا ہی سامان جے کی خیال کوئی باہروں تو نہیں آیا ایو ہی شاید ہے انسان ہائے ہائے جڑا آکریا پھردا ہے نا رب دی دھرتی دے اوپر ایو ہی بلاں جے ساری بزرگ فرماندے نے جدو تیرے وچ کوئی غرور آن لگے نا کہ میں بڑی شاہ ہاں بڑی شاہ ہاں تو اس لئے جدو پخانا کرن جانا ذرا آپ او دے التیان کر لیا کر تیرا اپنے غرور سارے مٹ جان پھر تینوں پتہ لگے گا کہ واقعی کبریائی صرف پھب دیئے تے اس ذات نو پھب دیئے جڑی ہر عیب تو پا کے باقی آکڑیا تے ماریا گیا رب آندا ہے یعنی کبریائی وڈیائی یہ میری چادر ہے جنہیں کھون دی کوشش کی تھی چیر کے سٹ دیا گا منو قسم وعدہ اولا شریک دی بڑے بڑے تھنے خان دنیا دے پوری روح زمین دے حاکم جب آکڑن دی کوشش کی تھی ہے نا رب نے چک قبر سٹیا ہے تو بزرگ فرما دے رہے ایک بادشاہ آکڑن لگا فقیر دینا کہن لگا فقیر وہ چلے آج صرف چار دن ٹھہر جاؤں نے کیوں ٹھہر جاؤں چار دن آندہ کیوں پہ آکڑن ہے تو بھی مریں گا تو میں بھی مراں گا مرنے تو بعد جے لوکاں فرق تیرا میرا ویکھ لیا بیا فقیر دے بادشاہ ہے تے پھر تے فرق ہونا ہے تے جے سونیا تو بھی مٹی تے میں بھی مٹی تے مڑ فرق کا دا ہے مڑ کالے واسطے پیا کرنا ہے کوئی نہ آکر ہن توجہ رکھنا اللہ دے بندے آؤ اوئے مکھی شہد والی اللہ دے حکم دی تابے داری کرے اس نو مولا رنگ چڑھا دے وے اسنو شفاواں دے دے مگر یاد رکھنا جتھے خزانہ رکھیا جاندہ ہے جتھے خزانہ رکھیا جاندہ ہے اتھے نال مولا کریم دی عادت کریم تھوڑا دکھ تکلیف وی نال رکھدا ہے تے او دے تے پہرے دار وی رکھدا ہے ایویں نہ کوئی لٹ کے لے جاوے اللہ سونے نے جے وچ شفا رکھیے پیچھے نال ڈنگ وی رکھیا ہے وچ شفا ہے شہد کڈ دی شفا توجہ رکھنا وچ مولا نے شفا رکھیے پیچھوں ڈنگ رکھیا ہے ایویں نہ کہ ہر بندہ ہن اپنے کھڑا ہوے شہد اتارن واسطے پچھوں یہو جا مال رکھ دیو پہرے دار ایڈا سخت ہوئے کوئی نصیباں لئی اندے تیکر مڑ پہنچے دا جدو ڈنگ مارے گی سجا کے رکھ چھڑ دی چیکاں نکل جاندیاں ہن گل سمجھنا اوئے بندے رب دیا گل ساری پابندی وچ پئی گئی آزادی دو قسم دیئے ایک رب تو آزاد ہو جانا ایک دنیا تو آزاد ہو جانا یہ دو آزادیاں نے رب تو آزاد ہوئے تے دنیا دی قید چ آ جاندا ہے تے جے رب دا قیدی بن جاوے تے سارے زمانے دیاں قیداں تو آزاد ہو جاندا ہے ہائے ہائے تے ہن او دی شان کی بن جاندی ہے جڑا بندہ رب دا قیدی بن جاندا ہے اللہ دے حکم دا قیدی بن جاندا ہے تو کس مالک دا گلے دے اندر پا لیندا ہے اے در ویکھے جانور سی جانور دے اندر اینی شان مل گئی ہے ہن تو اور جانوراں دا مطالعہ کر کے ویکھ لے ایک مجھ کلے تے کھڑی ہے قید وچ سنگل گل وچ پائی کھڑی ہے قید وچ پھسی کھڑی ہے مگر شان اینی پائی کھڑی ہے انسان او دا گوبر پیا صاف کردا ہے پٹھے ہتھوں پیا کھواندا ہے کار اپنے وچ رکھی کھڑا ہے کیوں قید چا گئی ہے اس واسطے اون عزت پائی کھڑی ہے تے جڑے جانور جنگلاں وچ چھٹے لگے پھردے نے کدی کسے دی گولی چا جاندے نے کوئی گولی مار دا ہے کوئی کتا چھوڑ دیندا ہے کوئی مار چھڑ دا ہے کوئی کتا دا ہے کوئی کچھ کردا ہے چھٹ کے آزادی ضرور لئی پھر دے نے مگر ذلت وی مقدر بنی پھر دیئے اور جڑا قید لے لیندا ہے معلوم ہویا کوئی بندہ دوویں چیزاں تو قید آزاد نہیں ہو سکدا ادھر دنیا تو وی آزاد ہو جاوے دنیا دیاں قیداں تو وی جان چھڑا لوے تے رب دی قید تو وی جان چھڑا لوے نہ جے رب دی قید تو جان چھڑاوے گا تے نفس دا قیدی ہوے گا شیطان دا قیدی ہوے گا دنیا دی ہر شے دا قیدی بن جاوے گا اور جڑا دنیا دیاں قیداں تو جان چھڑا لیندا ہے وعدہ الا شریک مولا دی قید چا جاندا ہے دنیا تو آزاد ہو جاندا ہے جی قربان جام ایسی آزادی مل جاندی ہے ایسی عظمت مل جاندی ہے اس انسان نو جدی عظم جس دے ہوتے جس دی آزادی دے ہوتے فرشتے وی رشک کر دے ہوندے نے قربان جام ذرا غور نال سمجھنا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ساڈے واسطے قرآن کلام مجید اتاریا سانو قیداں وچ اللہ سونے نے پایا ہے کافر آزاد ہے مومن قید ہے کی خیال ہے کافر واسطے رشتیاں دی کوئی قید نہیں ماں نال بہن نال تھی نال ماسی خالہ پھپھو جد نال مردی او دے واسطے کوئی قید نہیں مومن دے واسطے اللہ نے قرآن وچ قیداں رکھیاں نے اللہ نے قیداں رکھیاں نے رب سونا پیا آندا ہے جے گھر بناونا ہی تے او وی ویکھ کے بناویں اتلو بل جار قبل دار پہلا ہمسایا ویکھنا ہی پیڑا ہمسایا او کم کردا اے جڑا شیطان وی نہیں کر سکدا اس واسطے پہلو ہمسائے دا خیال رکھ ہمسایا دین دار لب نبی پاک سرکار دے دین دا قیدی ہوئے جڑا بندیاں تو نہیں رب تو ڈرن والا ہوئے کیوں جدو تو گھروں باہر نکل جاویں گا گھروں باہر تو ٹر جاویں گا پچھو گھر نو سنبھالے گا عزت نو سنبھالے گا کیوں انہوں پتا ہے جے مالک گھر والا ٹر گیا ہے کہنا دا مالک تے میرے نال ہے حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی سن گل سمجھنا خیر پور شریف بہاولپور دے نال مرید آیا عرض کیتی حضور میں حج تے چلیا بیوی میں چلیا وا تے تساں کسے درویش نو کہہ دیو گھر پچھوں میری گھر دی دیگچا ولٹویا کڑا دروازے باہر رکھ دیا کرے گی تے درویش چک کے پانی لیا کے رکھ دیا کرے گی انہیں پھر اندروں پھڑ لینا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھی لیا مرید چلا گیا سرکار نے نا آپ خواجہ خدا بخش خیر پوری جنہاں نو خلافت ملی سی حافظ جمال اللہ ملتانی دیکھو او حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ جڑے قبلہ عالم نور محمد مہاروی سرکار دے خلیفے سن تے ایک بندہ گیا کہن لگا حضور ویاہ ہو گیا ہے میرا حافظہ عورت دے نال بی بی نے حفظ کیتا ہے تے میں نو قرآن کو نہیں جاؤں گا تے انہیں آکھیا ہے بھئی میرے نال تے او دو ہی تو رہ سکنا ہے جے پہلوں قرآن حفظ کر کے آمیں تے ہن تے میری عمر ہی ٹل گئی ہے کرامہ کی فرمایا اچھا سویرے آ گیا ساڈے پیچھے نماز پڑھنی نماز آن کے پڑھی نا خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ سجے پاسے جننے بیٹھے سن سارے حافظ قرآن بن گئے کھبے پاسے آکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ جننے بھی بیٹھے سن سارے ناظرے والے قرآن والے بن گئے او حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دا خلیفہ خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ آپ پانی ڈھو کے جناب دین دے رہے مرید واپس آیا ویخیا خواجہ صاحب دروازے دے وچ پانی پہ رکھ دے نے حیران ہو گیا تھرو نکل آئے وہ سونیا اے کی کیتا ہی میرے سر دا سائی ہو گئے کی کردا رہا اے کی کیتا جے آپ نے فرمایا بے لیا تو کہے گیا سا کسے درویش نو کہہ دینا میں ویخیا خدمت مرید دی کرنی میرا اپنا فرد بندا اے اے میرا ہمسایا اے حق دا میں دینا اے اس واسطے میں آپ ہی سارے دن روزانہ مینو کسے دے اعتماد دے بھروسہ نہیں سی مینو اپنے آپ دے اعتماد سی اس واسطے میں تیرے گھر دی حفاظت کیتی اے ہمسایا چنگا ہوئے دے خطرے ڈل جاندے نے خدا دی قسم کر گیا نا جڑا رب تو ڈرن والا ہمسایا ہوندہ ہی اس واسطے اللہ نے جناب شرط حالات تو جو رکھنا اور ایسی جگہ تے جناب گھر بنان تو با جتے دین نہ روے اس واسطے جدو مکے دے اندر تو جو رکھنا جدو مکے دے اندر صحابہ کرام موجود نے جتے شرط جناب ادھروں ادھروں کافر نے سارے پاسے اور دین ایمان دے چلن نہیں پہ دین دے خدا دا نام لین نہیں پہ دین دے صحابہ کرام نو حکم ہو گیا ہے تو ہجرت کر کے چلے جاؤ ہجرت کر کے مدینے میں چاہ گئے کیوں آئے اس واسطے آئے تاکہ رہائش ایسی تھا تے رکھیے جتھے آزادی دے نال مولا نو یاد کر دے رہیے تے خوراک دیاں شرطاں وی رب نے لائیاں نے ہر پاسے منہ مارن دی اجازت نہیں دتی مولا کریم نے شرطاں لا دتیاں نے اے نبیو اے لوگو مومنو پاک کھایا جے پاک پایا جے پاکیزہ مال کھاونا جے شرطاں لا دتیاں خوراک دتیاں خوراک دیاں توجہ رکھنا تے راہ بھی دس دیتے کہ کنہ راہاں دے اوتے چلنا جے کیڑیاں راہاں دے اوتے چلنا جے راہ پورا شریعت مطہرہ دا سانوں دس دیتا ایڈی وڈی سڑک اللہ سونے نے دس دیتی کہ ادھر ادھر نہیں جے جانا ہے دے تو ہٹنا نہیں جے خدا وعدہ اولا شریک دی قسم ہے جے بندہ اے تین شرطاں مولا دیاں قبول کر لیندا ہے رہائش بھی وہ مرضی دی رکھدا ہے خوراک بھی مولا دی مرضی دی کھاندا ہے لباس بھی مولا دی مرضی دا پاندا ہے رستے مولا دی مرضی تے چلدا ہے اوے مکھی دی مکھی دے پیٹ وچوں شفا نکلدی ہے ایسا مومن جڑا رب سونے دے وہی قرآن دا قیدی بن جاندا ہے ایدے ہاتھ دے وچ شفا نکلدی ہے ایدے ہاتھ وچ شفا ایدے درد دی مٹی وچ شفا میری گل مردہ دل نال نہیں زندہ نال ہے کیونکہ من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق کلندر لاہوری فرماؤں دے من کی دنیا جذب و مستی موسوز و مستی جذب و شوق من کی دنیا جذب و مستی سوز و مستی جذب و شوق تن کی دنیا سود و سودا مکروفن من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دنیا چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن اقبال دوجہ مقام دے فرماندہ دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری کیا کریے نہ جو رہ دل تے نہ رہا مسلمان رہ گیا مسلمان جنہیں شکل بھی بگاڑ لئی نسل بھی بگاڑ لئی عقل بھی بگاڑ لئی فصل بھی بگاڑ لئی نہ فصل شفا رہ گئی فصلاں وی لکھاں بیماریاں پیاں دیندیاں نے وچ زہر پایا ہے کی خیال ہے ایک کھاد نو ویکھ لے پانی جھٹ وچ پا نکل ویر ویکھ لیبارٹری تو دیسی گھو چیک کرا جدو لے کے جاویں گا سیر وچوں ادھی چھٹا کی زہر نکلدا ہے بندے نال کی کرے گا جڑا کیڑے ماری کھڑا ہے بندے کیوں نہ مارے سنڈیاں ماری کھڑا ہے مڑ تیرے ویرے ورگے سنڈے کیوں نہ مارے فصل بھی خراب کیتی کھڑے عقل بھی خراب کیتی کھڑے کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے میں نو دنیا کائنات دے اندر بے دین عقل والا نہیں دسیا میرے کملی والے فرماؤں دے نے راس الحکمت مخافت اللہ دانائی دی اصل بنیاد رب دا خوف ہے کیونکہ سیانے دی نشانی ہے نہ کسے نو نقصان دے گا نہ کسے تو دھوکہ کھاوے گا شیخ سادی فرماندا ہے سیانے دی نشانی ہے دور اندیش دور دی گل سوچن والا فرمایا ہوے گا جڑا کسے نو نقصان نہ دے کیوں اونوں پتہ ہے جے دور دی سوچے گا نا جے کسے نو نقصان دتا ہی تے واپس تیرا ہونا ہے یہ صدا ہے باز گشت ہے پہاڑوں میں کھڑے ہو کر آواز دو واپس اپنی آواز لوٹ دیئے جے کسے نو دکھ دیں گا تے واپس ملے گا انتظار کر پاویں کل پرسوں چوتھ نو انتظار کر موڑا ڈا کے باہر بہ جا منجی تے بہ جا انہیں پاویں لتر دی شکل چ آوے پاویں گولی دی شکل چ آوے پاویں مورے دی شکل چ آوے آنا ضرور میری گل سمجھ دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. اقبال فرماندا ہے کہ مومنا یہ جڑا دل جاگنے نا دل جاگنا دل جاگن دا یہ مقصد نہیں ببوکی ہلے دو چار بندے ادھروں ریڑو دو چار ادھروں ریڑو ایک سامنے والا ریڑو ریڑن نال نہیں. دل بیدار ہون دا مطلب اے وے کہ تیرے دل دے اندر غفلت نہ آوے. گل نہیں سمجھیا نہیں سمجھیا گل آکھیں تے شیر حضرت خواجہ فرید الدین عطار دا پڑھ دینا انہیں دل دا ذکر بیان کیتا. آپ فرماتے ہیں اشتیاق حق بود ذکر دلت. پندرہواں شریف پڑھ. خواجہ فرید الدین عطار فرماؤندا ہے جدے بارے مولا روم فرماؤندے نے عشق دے سات شاہر بازار نے اساں ہک پھریاں فرید الدین سارے پھر چکا ہے. فرید الدین عطار فرماؤندا ہے رب دے عشق رب دے شوق وچ رہنا اے ہوئی تیرے دل دا ذکر ہے. ہر ویلے شوق مولا دا رہے ہر ویلے درد مولا دا رہے ہر ویلے سوز مولا دا رہے اے ہوئی دل دی بیداری اے ہوئی دل دا جاگنا اے جدا انج دل جاگ پیندا اے اونو غیر دا خوف نہیں رہندا. سارے زمانے دے ڈر مک جاندے نے جدو مولا دا ڈر دل چا جاندا. کسے نال محبت نہیں رہی دی ہر کسے نال پیار رب واسطے ہو جاندا ہے جدے نال بھی کرے گا محض رب دی خاطر کرے گا. گل نہیں سمجھے اینو ہی سلطان باو نے فرمایا ہے آنکھ ایمان سلامت یارا ہری کوئی منگدا ایمان سلامت او یارا ہری کوئی منگدا پر عشق سلامت کوئی منگنی مال تے شرما منش کو اتے دل نو غیرتی ہوئی او جس منزل تے او یار عشق پچھاوے ایمان نو خبری نہ کوئی او میرا عشق سلامت اور رکھیا حضرت باہو عشق سلامت اور رکھی باہو ایمان نو دیا دھروئی ہو خدا دی قسم کر کے آنا مکھی شہد والی انہیں اپنے آپ نو رب دے وحی دا قیدی کیتا ہے شفا اندے ٹھڈ دے اندر آ گئی. وہ جڑا بندہ اپنے آپ نو مولا دی وحی دا قیدی کر لیندا ہے قران دا قیدی کر لیندا ہے میرے کملی والے دے فرمان دا قیدی کر لیندا ہے اودے ہتھاں وچ شفا اودے لباں وچ شفا او دے ہوٹاں میں شفا او دے پیراں میں شفا او دے دردی مٹی میں شفا. خدا دی قسم کر کے آنا او انہاں دے نال جانور جڑے لگ جاندے لے انہاں جانوراں نے بھی مردے زندہ کر چھڈے نے. سورہ بقرہ قرآن دی سورہ بقرہ ہے گان دی سورت جدے چ گان دا رب ذکر کیتا ہی او گان کی سی ایک رب دا ولی سی رب دا پیارا سی جنے اپنے آپ نو رب دا قیدی بنا کے رکھیا سی پتر پچھے غریب چھڑ گیا سی غریب مسکین پتر ان وحدہ اولا شریک مولا اس یار دیاں یاریاں پیا پال دائے حدیث سے چوندہ ہے جڑا بندہ مر دیاں اولاد نو رب دے سہارے چھڑ جاوے حرام نہ جائز نہ کھواوے اکھے پترو سکی پکی جے میں دیجے میں تے ہوئی کر سکنا اپنی جہان عاقبت خراب نہیں کر سکتا ٹھڈ جہنم نال اگ نال نہیں بھر سکتا پترو میں تانوں رب دے سارے چھڈ کے جا رہا جے حدیث ہے چوندا ہے جدوں ٹر جاندا ہے مولا کریم اونوں آندا ہے تو میرے سارے چھڈ آیا سیں جا میں کسے شے دی تھوڑ نہیں ہوں رہن دتی ایکو بندہ جڑا رب دا سہارا نہیں کردا زمانے دی ادھروں شے ادھروں شے ادھروں ادھروں مال لٹ کے پتراں اولاد نو دے کے جاندا ہے تے خوش ہو کے جاندا ہے میں انہاں دی کوئی تھوڑ چھڈی نہیں تے رب دے سارے تے توکل تے نہیں رہن دیندا ایتھوں دنیا تو جدوں ٹر جاندا ہے مولا فرماوندا ہے میرے سہارے تے تو نہیں سہ چھڈیا انہاں نو ہن جا پیچھے ویکھ میں دنیا دی ہر شے انہاں کول کھو لئیے در در دا بھکاری بنا دتا ہے ਹੁਣ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪਿਆ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੌਲਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਸੋਣਾ ਉਹ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ ਰੱਬ ਸੋਣਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੂਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਾਤਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਜ਼ਬਾਹ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰੋ لبنا قاتل ہے ذبح کرو گاں انہاں آکھیا جی گاں کیویں دی ذبح کریے آپ ہی رب نے چکراں وچ پا دتا حدیث سے چاہندا جے چلے اٹھ کے جو مرضی پے جے اے نہ پوچھ دے تے بغیر پوچھنے تو جیڑی گاں ذبح کر لیندے نا اسے نال ہی مردہ اٹھ کھلونا سی پر یار نے یاری وی تے پالنی سی نا انہیں چکر پا دیتا موسیٰ علیہ السلام نو کہن لگ پا دسو جناب گاں کیڑی دبا کریے ہن رب سونے نے رنگ دسنے نشانیاں اتے پتے انج دے دسے بھی سیدھے جا کھلون دنیا اچ گاں ہوئی اوہی جڑی فقیر چھٹ گیا سی رب سورہ بقرہ پڑھ کے ویخ رب ان دے رنگ روغن پتے اتے سارے ایسے دسے کہ انہاں نو انج دی گاں لبے گی نہیں کوئی ہونی ہے تے میرے یار دی یاری پل جانی ہے جدوں اتے پتے دسے نشانیاں مولا نے دسیاں نا تے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بیان کیتیاں جا کے خرید کیتا او سگوں پتر نے جناب چنگے مہنگے پیسے آج واقعہ بڑا لمبا ہے وچ میں اے دی تفصیل وچ نہیں جاندا بس یہ نہیں کہہ دینا کہ بڑے مہنگے پیسے وچ جناب انہوں نے خرید دیتی تے ذبا اینا کر کے ہن ذرا غور نال سمجھنا ذبا کر کے رب نے فرمایا ہن اس دا کوئی حصہ گاں دا اس مقتول نو لاؤ مرے نو لاؤ لایا اٹھ کھڑا ہویا کہن لگا مینوں فلانے دے قتل کیتا جے اوئے چلیا جن نے مولا دا قیدی کیتا ای اوئے رب انہاں دے ڈنگراں وچ ہی زندہ کرن دی طاقت رکھ دتی زندہ کیتی کھڑائی ڈنگر اوئے رب سونے ہی زندے کرن والا ہے لیکن تینوں پتہ ہے وہ جو بھی کردا ہے کسے نہ کسے پاسے بہانہ لا لا کے ہی کردا ہے نا بہانہ انہیں کیڑا لایا ہے ایدر ویکھ اللہ دے بندے غور فرماؤ قربان جاواں جناب جس بندے نے قیدی اپنے آپ نو کر لیا انہاں دے حوالے میں شفا انہاں دی خاکاں میں شفا انہاں دے ناخناں میں شفا انہاں دے ہتھاں میں شفا انہاں دی زبان میں شفا کیوں اس واسطے کہ دو شفاں انہاں دے کول ہو جاندیاں نہیں توجہ رکھنا دو شفاں انہاں دے کول ہو جا دیاں نے اللہ قرآن نو خود شفا بنا کے بھیجا ہے شفا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین قرآن شفا ہے کہ نہیں بولو تو صحیح نظرہ پر کیویں دی شفا ہے سنو دعویٰ نہیں میں گل کر دینا لوکاں دا فائدہ ہو جاندا ہے اللہ دے حضور دی غریب امت دا اپریشن تو بچ جاندے نے کیونکہ شفا دوویں تھاراں تو ملدی ہے ادھر دین والے رب والے پاسوں شفا ملتی ہے تو دوجے پاسوں ہسپتال والے پاسوں بھی شفا ملتی ہے پر ادھر شفا اس طرح کی ملتی ہے کہ ایک اٹھتا ہے تو دس غم نال ہی ڈگ پیندے نے بھی چگا ہی خالی ہو گیا میری گل نہیں سمجھے تو ادھر قرآن نال شفا بڑی سستی جی لبھی جی مثلا پتے چ پتھری ہوگی نا گردے چ پتھری ہوگی مسانے چ پتھری ہوگی اپریشن کراؤ کنے پیسے لگن گے تے نال لکھا بھی لیندے نے جے مریا جی ہاں مریا تے تو انہاں دئیے ساڈا نہیں گل نہیں سمجھ لگی لکھاندے نے کہ نہیں انہاں نوں پتہ ہوندا بھی اسا جڑا کام کرنا ہے ایندا بچے ربو جے بچ لے اور گل ہے باقی اسا مارن نالوں کام کرنا مارن نالوں اسا پچھا رہنا کوئی جڑا کرتوت کرن لگے اینے اٹھنا نہیں بے ایمان لیکن جناب جی ادھر ویکھ وحدہ لا شریک دی قسم ہے شفا رب دے قرآن دی ویکھ رب دے قرآن دے شفا ویخ میں دم کرنا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انی ایک سورہ تے انو اپنے طریقے نال پڑھ کے تے دم کر کے چٹکی مارنی ہے بغیر آپریشن تو پتھری اندر ریت بن کے باہر آ جانی ہے ایک نہیں سینکڑے نہیں ہزاراں ہزاراں بندے مولا عبدالغفور صاحب نے وہ بھی یہ دم کر دے نے انہاں مینو اجازت دیتی انہاں نو ایک مجذوب نے اجازت دیتی سبحان اللہ انہیں اس سورت دا عمل کیتا ہے تے اس سورت مبارکہ دا اے فیض اکو صرف اس گل دا ہزمایا ہزاراں بندے ہزاراں دے حساب دے لائنا لگیاں رہندیاں نے یہ بھی شفا ہے قرآن دیندا ہے قرآن دیندا ہے لیکن جڑی رب نے فرمایا فی شفا للناس اصل دا مطلب اے وے اصل معنی دا اے وے قرآن دے چل پو قرآن دا نظام قانون جدوں بن جائے گا علاقے دے اندر اوتھے شفاواں ہی شفاواں ہون گیاں بیماریاں ہونیاں ہی نہیں کیونکہ قرآن دے چلن والیاں نو بیماریاں کادے واسطے آن خدا دی قسم کر کے آنا ہے جڑی آج بیماریاں لا علاج تینو لگیاں پھر دیاں نے جے دے علاج تینو زمانے چ نہیں پہ مل دے ہاں جی باہر دے ملکاں میں جاتے پاوے جتھے مردی جا ایڈز دا علاج تینو کتھے لبے گا شوگر دا علاج تینو کتھے لبے گا ہاں جی ایسی ایسی لا علاج بیماریاں تینو ہزاراں کینسر دا علاج تینو کتھے لبے گا علاج بیماریاں کیوں آئیاں نے اے قرآن تو ہٹ جان دی وجہ نال جدو اسا پٹا قرآن دا لا دتا ہے گل دے وچوں جدو اسا آزاد ہو گئے ہاں اسا جناب پھر بیماریاں شفا دی بجائے بیماریاں مل گئیاں نے سانو ہجی تے جناب جڑے پچھلے صحابہ کرام دے دور نو پڑھ کے ویکھ اپنے پیو دادے پردادیاں دے دوراں نو پڑھ کے ویکھ سو سال پچھا نو چلا جا جویں جویں پیچھے جاندا جائے گا اوویں اوویں بیماریاں کٹدیاں جان گیاں تے شفاواں ودھدیاں جان گیاں کیوں اس واسطے کہ انہاں لوکاں دے دند قائم ہوندے سن اکھاں قائم ہوندیاں سن ہن تینوں ویکھ لے بچہ جناب ہوندا عمر چھوٹی ہوندی اکھاں جویں سال ودھدے نے اوویں نمبر اینکاں دے ودھدے جاندے ہوندے نے کی وجہ ہے حالانکہ اس لے دے سو سو سال دے اکھاں قائم رہندیاں سن وجہ سی فی اللہ پیا فرماؤندا ہے میں قرآن وچ شفا رکھی ہے قرآن وچ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو ادھی دنیا دے بادشاہ بنے نے ایک ہسپتال نہیں بنوایا کوئی مائی دار آل بخا دے میں سر لوا دے کیوں نہیں بنوایا حضور دے وہ میرے بزرگ فرماندے نے میرے شیخ مکرم دامت برکاتہم القدسیہ آپ فرماندے نے علاج سنت نہیں سنت مصطفیٰ علاج ہے سنت ہی علاج ہے وہ آیا سی نا ایک حکیم شیخ سادی فرماؤندے نے مدینے دے نال دو مہینے بیٹھا رہا انہیں آکھیا سرکار میں رزق روزی آستے آیا سا ایتھے کوئی بندہ ہی میرے حال نہیں پیا ہوندا دو مہینے ہو گئے نے مر تھا گیا حضور نے فرمایا اے میری سنتاں دے چلن والے نے کدوں بیمار ہوندے تے جے ہو بھی جانے تے مدینے کی مٹی شفا ہے میرے کملی والے نے فرمایا مدینے کی مٹی شفا ہے صحابیاں حدیثاں کھول کے ویکھ لے انہاں نوں اتھوں شفا مل جانی تے جے بہتی گل بننی نا تے کملی والے سرکار دے زلف دے وال کسے نے گھر سام کے رکھے ہونے تے جندا بندہ کو بیمار ہو جانا انہیں جانا یار پانی اج وال تے کھول کے دے دے انہیں وال کو دینا پینا تے شفا مل جانی سبحان اللہ سبحان اللہ اوئے جدوں رب نو راضی کیتا ہوئے نا مخلوق خدا نے وہ ایویں چٹکیاں نال ہی شفا دیندا ہوندا ہی تے جدوں رب ناراض ہوئے شفا تے دیندا ہے پر لیکاں کڈا کے دیندا ہے میری گل نہیں سمجھو شفا تے ہون بھی ملدی ہی پئی پر ایو جی شفا ہے جڑی بیماریاں نالوں بھی بھڑی ہے نیلی کا کڈا کے بندہ اک جاندا ہے مار تھا جاندا ہے جھگے دا جھگا وجہ کی ہے اسا مولا دا پٹا گل چلا چھڈیا اے مومنا کتے آوارے بڑے لگے پھر دنیا اس دھرتی دے کوئی انہوں وٹا ماردا کوئی اٹ ماردا گروڑا ماردا نہ کسے نال لڑن جوگے نہ کسے نال گل کرن جوگے وہ کسے کم جوگے نہیں تینوں پھٹیاں دے تھلے پتی دا پھوگ کھاندے نظر آؤ گے یا ہوٹلاں دے ٹھڈے کھاندے نظر آؤ گے تے جنے پٹا پایا سائیں انہوں مکھن کھواندے نے ہائے ہائے سبحان اللہ وحی خدا مکھی دے پیچھے چل پاؤ اسے مکھی دے پیچھے جلی شاید دی مکھی آن دینے اے دے پیچھے اسی چل پئی اے دے بیڑا پار ہے او یار اے ہور نہیں تے نیک دے کر لے مکھی بھی ساٹے نالو چنگی اور اب دا منی کھڑی یہ کہنا آسانی منیا تے موڑ تیڑے بھی بیٹھے ہیں اشرف المخلوق آتا ہے کی تو اشرف المخلوق بیٹھے مو اشرف المخلوق آتا ہے یو کام ہوتا ہے اشرف المخلوقات او دو بندہ بندہ جو دو مولا دا فرما بردار بن جاوے ورنہ جے ابو جال ورگا ہے آکریا کھڑا رب اگو نہیں گل مندا ہوندی تو انہوں کی آندا رب آندا گو لائے گا کل انعام بلو مدلو سبیل آئے تے جانوران نالوں بھی پیڑے میں معلوم ہویا اشرف المخلوقات او انسان ہے جڑا رب دا فرما بردار ہے دوسرے لفظ ہے اشرف المخلوقات داتا گنج بخش ہے اشرف المخلوقات امام احمد رضا بریلی اشرف المخلوقات بابا فرید ہے اشرف المخلوقات میاں شیر ربانی اشرف المخلوقات اے بندے نے جنہاں نے مولا دا کہنا منیا انہوں کدی پیشاں نہیں سٹیا ایک بزرگ سی اللہ دا ولی انہوں کسے آکھیا اے داس بزرگا تیری داڑی دے وال چنگے نے یا میرے کھوتے دی پوچھل چنگی کہن لگا پراوا حالے جواب نہیں دے سکدا حالے جواب نہیں دے سکدا کہن لگا کیوں فرمایا ٹھہر جا جس لے مرن لگاں گا نا اس لے آن کے میرے کل جواب لینے ہی بزرگ نو موت ہون لگی تے گیا بزرگ کا وعدہ کیتا سی جواب دینا فرمایا الحمدللہ میری داڑی دے وال تیرے کھوتے دی پوشل نالو چنگے نے وہ بزرگا کیوں ہن جواب کیوں دیتا یا کہ اس لے ڈردا سا کوئی پتہ نہیں ایمان دے موت ہوندی ہے کہ کفر دے مرنا وا اج میں نو مولا توفیق دیتی ہے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ کے دنیا تو پیا جانا ہوں میں مومن جا رہا تو مومن دی داڑی دے وال جڑے نہیں ہو کھوتے دی پوچھن نہ رو چنگے معلوم ہویا ولی ہوں دے یہ ہوئی نے جڑے انہیں ڈر رکھ دے نے انہیں ڈر رکھ دے نے مولا بلے شاہ فرماؤں دا بھرواسا کی اشنائی دا ڈر لگ دا بے پرواہی دا بھرواسا کی اشنائی دا ڈر لگ دا بے پرواہی دا کون تھے ناز کر سکتا ہے وہ ناز دی جگہ نہیں نیاز دا مقام ہے ہوں آخر دے اندر ایک دو تنبیحات کر دینا. سٹیٹ سیکٹری صاحب اٹھ کے چلے گئے نے, گل اصل انہوں سناون والی سی. علم دنیا تو, علم دین دنیا تو اٹھ گیا, جہالت رہ گئی. میرے وانگوں پگاں ٹائٹ من دیا سر تے رکھ لیندے نے, پتا ہوندا کوئی نہیں بھی آ پگ تے رکھنی چاہیے سنت مصطفیٰ سرکار دی. لیکن مسئلہ یہ وے کہ اے مقام نہیں سنبھالنا چاہیے, گل سمجھنا. جس کا کام اسی کو ساجے, دوسرا کرے مڑ اوہی پاجے. گل سمجھ لینا میری, یہ مقام علم ہے. علم اللہ نبیاں نو دین دی تبلیغ واسطے بھیجدا ہے, تے تانوں پتہ ہے نبیاں نو کنا علم رب دیتا ہوندا ہے. تے معلوم ہویا تبلیغ جہل دا کم نہیں, علم والے دا کم ہے. اگر بے علمی نال تبلیغ ہوندی تے کوئی نبی تے رب جہل بھیجدا نا, مگر آیا بولو تے صحیح نا. ہوں وہ بیلی ساڈے نے گل کی, تسان بھی ساری قوم جیڑی یہاں سر مارنا ہی آتا, باقی دی گل کو نہیں. ہر گل دے سر ہی مارنا, پاوے گلت جھوٹھی ہے سچی ہے. وہ جی ایک بندہ سی تو رچ نو چا برقا پوایا, برقا برقا پوا کے لے گیا دکان کپڑے کی, دے بٹھا دیتا انہیں. تو ان دکان والے کہن لگا بھی بیلی آ مینو پانچ سات دس بھی تھان چاہیے کپڑے, میں وکھا انہوں نے بیبی میری بیٹھی. انہیں فٹافٹ جناب انہیں آخیا بڑا وڈا موٹا گاہک لگتا ہے جناب, کوئی بھاری سامی آئی. انہیں چک جناب کوئی چالی پنجاہ تھان سٹ دیتے. انہیں آخیا لو بے بابا جی گل ہی کونی, لے جاؤ جیتے مرضی. انہیں پنڈ بنی تے نکل گیا. انہیں آخیا پیچھے بیٹھی. ہوں اس رچ نو انہیں سکھایا سی بھی جدو تیرے نال کوئی بولے تو تور سر مارنا. چلا گیا, ہوں حیران ہویا پچھوں آ کے, بی بی جی پہاڑی کدوں آؤ گے؟ بڑا حیران. واہ واہ چیر لنگ گئی. انہیں کھانا خراب ہے, سر ہی ماری آتی ہے, نہ جواب دین دی ہے, نہ ہوں نہ ہاں, کوئی بول دی کو نہیں. چکر کی ہے ویکھاں دے صحیح اندر آیا کی؟ انہیں مرغا چکیا دے اندروں رچ جن کنڈ پرنے ڈگا, بے ہوش جناب مر تھا گیا, اٹھ کے نسیا باہر نو کپڑے پچھلے. ہوں جدو باہر نکلیا جو نہ مراد ویندا سی بے او پچھوں آیا ہور چک کے لے گیا. وہ پراوا تو سانو آیا سر مارنا سکھایا گیا, بھی ہر گل تو دیر ہی مارنا. یہ نہیں ویکنا بھی ایمان کی گل پیا کرتا, کفر کی پیا کرتا, کیویں پیا کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. وہ خدا دے بندیا ہوں اس ایڈی وڈی گل کی جہد نال ایمان ہی جانا رہتا, ان پتہ ہی کو نہیں چلے. اس آخیا بھائی سارا زمانہ مک جائے گا, اللہ رہ جائے گا, اللہ دا ذکر اس لیے رک جائے گا تے نبی پاک دا ذکر نہیں رکے گا. ہوں گل نو سمجھنا, سا ادھروں پہ آندا ہے زمانہ سارا مک جائے گا, کوئی شے نہیں رہ گی, اکو اللہ رہ جانا ہے. تے اتوں پہ آندا ہے اللہ دا ذکر رک جائے گا تے نبی پاک دا ذکر نہیں رکے گا. حضور دی ذات نو تے مکائی بیٹھا ہے تے ذکر نو چھڈی بیٹھا ہے. میری گل نہیں سمجھ آ رہی. حضور دی ذات مک جانی ہے تے ذکر رہ جانا ہے. وہ چلیا ذکر ادو ہی رہندا ہے جدو ذات ہوے گی. میری گل نہیں سمجھا. نمبر ایک. دوجا آخیا سو بھی اللہ دا ذکر اس واسطے رک مک جائے گا کہ رب دا ذکر مخلوق کر دیئے, تو مخلوق تے ہونی نہیں تو رب دا ذکر آپ ہی مک جانا ہے. انہوں چلے نو پتہ ہی کوئی نہیں, رب اپنا ذکر آپ کرتا ہے. یہ دسو یہ قرآن جڑا خدا دا یہ کدی کلام ہے؟ بولو. یہ اللہ فرمایا الحمد للہ رب العالمین ہے. یہ رب دا ذکر نہیں, یہ انہیں آپ نے کیتا. حدیث صحیح بخاری مسلم سے آدی حضور نے فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ اساں تیرا ذکر نہیں کر سکتے، تیرا ذکر اوویں ہی ہے، تو اوویں ہی ہے مولا جویں اپنا ذکر آپ کرنا ہے. پھر نعوذ باللہ من ذالک، اللہ دے ذکر نالوں ذکر مصطفیٰ نو ودا دینا، انہیں موازنہ کر کے سوچیا نہیں کہ میں اس نال نعوذ باللہ من ذالک نہ رب دے حبیب نو رب نالوں ودانا وا پیا، کہ رب دے ذکر نو فنا ہے، حضور دے ذکر نو فنا کوئی نہیں، ساریاں گلیں کھچاں سن، ایسیاں جڑیاں ایمان سوز سن، لیکن انہوں پتہ نہیں لگا. ہوں ایتھے کوئی سندا ہے بیٹھا تے ہوندا وی ایمان بچا لے، انہوں جا کے دس دے وے کہ انج آکھنا حرام ہے. اللہ دا ذکر، کائنات نہیں سی بنی تے وہ اپنا ذکر آپ کردا سی، کائنات نہیں رہے گی تے تاں وی رب اپنا ذکر آپ کرے گا. رب دے حبیب دا ذکر جڑا آکھیا جاندا ہے نا، حضور دا ذکر، حضور دا ذکر بہت زیادہ ہے. وہ دا مطلب اے وے کہ اللہ سونے نے ہر نبی دا ذکر کیتا ہے، لیکن جنہ اپنے محبوب دا کیتا ہے انہ کسے دا بھی نہیں کیتا. عقیدہ ایمان ولی تو ہی بچدا ہے ایمان نال. یہ تنبیہ تانوں کرنی سی، اس نوں ذہن وچ رکھ لو. اور ہوں ایک قرآن دی محفل ہے، حافظ پتر بنیا ہے، مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ اس نو قرآن جیسی دولت نال مالا مال کیتا ہے، نوازیا ہے، اس دولت تو دوویں جہاناں وچ اس بیلی نو اُدے خاندان نو مولا کریم عزت شانہ عطا فرما. حافظ قرآن دیاں جنیاں شانہ حدیث وچ آئیاں نے نا، ساریاں دیاں ساریاں با عمل حافظ واسطے نے. ایک وی ایسی حدیث نہیں جن دے وچ حافظ دی شان بیان ہوئی ہووے تے اون دی انج شان ہووے کہ تُو جیویں مرضی اوندی کری جا تے تُو اپنے کنبے نو بخشوا لوے گا. یہ زیادہ تر بیلی پتا کیوں بنا دے نے، حافظ کیوں بنا دے نے، کہ اس واسطے بھی حافظ جڑا بن جائے نا وہ ستاں پشتاں بخشوا جاندا ہے، تے مڑ اساں جو کرتوت کرنے نے اونج دے تے چلو ایک پتر چھڈ جائیے جڑا ستاں پشتاں نوں بخشوائی جائے دا. حدیث وچ مینوں اج تک یہو جی حدیث نہیں لبھی جہدے ستاں پشتاں دا آیا ہوئے، دساں بندیاں دا حدیث صحیح وچ آیا ہے. با عمل حافظ قرآن دس بندے بخشوائے گا. کنے بندے؟ با عمل. وہ بھی او دو نا جدو با عمل ہوئے گا، بھی آپ جو چھٹے گا تو نار دسانو بھی چھڑا لوے گا، تو او دے ماں پیو نو تاج سر تیرا بواوے گا جڑا سورج نالو ود چمکدا ہوئے گا. با عمل حافظ قرآن نو گل سمجھنا، اے با عمل واسطے. تے جڑا بے عمل ہے وہ تے بابے اور یاب پھڑی چے ہونگے، دساں دا کی بنے گا پچھو؟ میری گل نہیں سمجھا. ہن تو آکھیں گا بھی یار چشتی یہ تو گل جو کرنا ہے پیا تے مڑ اس تے اتے کوئی دلیل بھی تے دے نا، بھی تو جو آنا ہے پیا بھائی با عمل ہوے گا تے پھر ہی. ہن میں حدیث، کیونکہ میرے کول تھوک دی دکان ہے اللہ دی مہربانی نال تے پرچون کو نہیں، ہر شاید تینوں سامنے جناب انج بکھا دینا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی ایک کوئی حدیث تو آنو سنا دینا، صفحہ نمبر 192 کتاب لطائف المعارف، امام ابن رجب حنبلی نے مسند امام احمد بن حنبل دے حوالے نال حدیث نقل فرمائی. امام احمد بن حنبل امام بخاری دے استاد نے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دے اندر ویکھیا ایک شخص سے فرشتیاں انہوں کانڈ پرنے لٹایا ہے، ایک بندہ انہوں دے سرانے کھڑا ہے، انہوں دے ہاتھ پتھر ہے، وہ پتھر مار دا ہے انہوں دے سر دے ہوتے، تے سر ہو دا ریزہ ریزہ ہو دا، جدو پتھر ہٹ دا ہے سر پھر جڑ جان دا، وہ پھر پتھر مار دا ہے، یہ ہی حال ہے۔ نبی پاک نے پوچھا ہے کون بندہ ہے جنہوں پھر ان کٹے آ جاندہ ہے پیا، یہ تے سر نو پتھرا نال رگڑے آ جاندہ ہے پیا۔ جواب ملیا محبوب ہے وہ بندہ ہے جنہوں اللہ نے قرآن دیتا ہے، لیکن رات نو قرآن تو سوندہ سی دن نو عمل نہیں سی کردہ، رات غفلت ہے دن بد عملی ہے، قرآن کچھ آخدہ سی یہ کچھ کردہ سی، فَهُوَ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان دے نال قیامت تیکر ایویں ہونا ہے۔ ایک اور حدیث سنا دینا تے ساڈی سمجھ چاپے مسئلہ پورا دا پورا آ جانا ہے۔ اے حدیث عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمثل القرآن یوم القیامت رجلا، قرآن بندے دی شکل سامنے آ جائے گا قیامت میں، فَيُوْتَا بِالرَّجُلِ قَدْ حَمَلَهُ، حافظِ قرآن آ جاوے گا، فَخَالَفَ عَمْرَهُ فَيَتَمَثَّلَ لَهُ خَسْمَا، جنہیں حافظ نے دنیا دے اندر قرآن دے عمل نہیں کیتا، قرآن نو سینے وے چکی پھردا سی مگر چکنے دا حق نہیں ادا کیتا، قرآن دے سامنے بندے دی شکل چا جاوے گا آکھے گا اے میرے اللہ تو مینو ایسے بندے وچ رکھایا سی جڑا بندہ میری حداں نو ضائع کردا سی، میرے فرض ضائع کردا سی، میری نافرمانی کردا سی، میری فرما برداری انہیں چھڈیے، اسی طرح وہ اپنے دلائل دیندا جائے گا مخالف بن کے، قرآن دلیلہ دیندا جاوے گا رب سندا جاوے گا، فما یزال یقذف علی حجج حتا یقال شانک بی، اللہ فرماوے گا تیری گل ہن پوری ہو گئی، اے قرآن ہن تیری گل ہی منیچنی ہے، فیا خود بیدی فما یرسلو حتا یکبہو علی من خری فی النار، حدیث دے الفاظ نے کملی والے نے فرمایا قرآن انو پھڑے گا، اللہ فرماوے گا انہوں پھڑ لے حافظ نو، اوہی قرآن اس حافظ نو پھڑے گا، منہ پرنے ناسا بھرنے سٹے گا، سٹ کے گھسیٹ کے سیدھا جہنم جا سٹے گا، جا جے تم میرے تے عمل نہیں کیتا ہی، تم میری حداں عزت شانہ نہیں ہو رکھیاں، تے اج تیری بھی عزت شان نہیں رکھی جاندی پئی، ویوتا بالرجل الصالح، ایک نیک بندہ آوے گا، کانا قد حملو، جڑا نیک حافظ قرآن ہوے گا، اکھاں نو بے حیائی تو بچاوے گا، ہر دل نو ٹھڈ نو حرام تو بچاوے گا، ہے جی بے حیائی بے غیرتی تو بچے گا، رب دے قرآن دے فرما بردار بن کے رہے گا، یہو جا بندہ جڑا آوے گا، فیتمثل خصمن دونہ، اللہ سونا ہوں دے نال جدو سوال و جواب کرے گا، قرآن بندے دی شکل دے اندر او دے سامنے آن کے کھلو جاوے گا، آنکھے گا یا مولا جواب اینے نہیں دینا جواب میں دینا، یا مولا جواب ان میں دینا، یا مولا تو میں نوے دے اندر رکھے آسی، اے بڑے سونا میں نوے نے چکے ہے تے چکنے دا حق ادا کیتا ہے، حافظہ حدودی میری حدہ محفوظ کیتیاں نے، جتھے جتھے میں آندہ سا رک جائے تھے رک جاندہ سی، جتھے آندہ سا ٹور پاؤ تھے ٹور پاؤندہ سی، وہاں ملا فے فرائے دی میرے فردہ نو پورا کردہ رہا ہے، وجتانا با ماں سے آتی میری نافرمانی تو بچدہ رہا ہے، وطبات آتی فلا یزال یقذف له بالحجج، قرآن دلیلہ تو دلیلہ رب نو دتی جاوے گا، اللہ سونے نو خاموش کرا دے گا، رب سونا چپ ہوئے گا تے فرماوے گا شانہ کبھی ہی انو لے جا جدے لے جانا ہے فجا خود ہو بے جا دی قرآن انو اپنے ہاتھ نال پھڑے گا پھڑ کے تے فرمائے یرس فما یرسلو حتی یل بیساؤ حلت الاستبرا کے انو پوشاک سونی پواوے گا لباس سونا پواوے گا ویا کدوالا ہے تاج المالے گے بادشاہ والا تاج اودے سر تے رکھے گا ویس کی قاص الخمر تے آکے جناب شراب طہور دے پیالے قرآنوں نو پلاوے گا ہاں جی پلا کے تے سیدھا جنت لے جاوے گا اخلص العمل فإن الناقد بصیر عمل خالص کر لے ملاوٹ نہ ہوئے کیوں جو نیارا کرنا را جڑا رب بھی نا بڑا دید رکھتا ہے انہیں ہر شے ویکھتا ہے اس واسطے غلط کسے نو سبق پڑھاؤن نالوں چپ رہنا چنگا ہے سبحان اللہ تے جے سبق پڑھاؤ دے مڑ چنگا پڑھا چھڈو نا کی خیال ہے اس واسطے میں تانوں جو حقیقت سی قرآن دی حدیث دی شرح دے وچوں جنہ ایک میں نو مولا سمجھایا ہے این دے اندر جڑی غلطی ہونی ہو میری طرف ہونی ہے جو سچ ہونا ہے میرے مولا دی طرف ہونا ہے واللہ وحدہ اولا مجمع تے تھوڑا سی یہ تقریر سی ہزاراں دے مجمع دی جڑی